This lovely song is brought to you by www.rockta.net. سردی سایا گنا زبسو دشم چتخت ویرانا خوب گنا زبسو دشم او تیرا سردی سایا گنا زبسو دشم چتخت ویرانا خوب گنا زبسو دشم او تیرا سردی سایا گنا زبسو دشم چتخت ویرانا خوب گنا زبسو خاموشی دا پی غورو ناز بسو دشم دا خاموشی دا پی غورو ناز بسو دشم او تیرا سر دی تایا دو ناز بسو دشم چی تخت ویرانا خوب ناز بسو تخت ویرانا خوب ناز بسو